छोटा सा देखो जब पौधा बन जाता है पौधा बन जाता है ख्वाहिशों का टोकरा भरने का चस्का लग जाता है ये भी ला दो वो भी ला दो पैसों की ये होली है जो भी ला दो कम पड़ेगा आसमां से बड़ी झोली है नारा नारा ना देखो जब पेड़ बन जाता है जिंदगी ऐश में जीने का चस्का लग जाता है ये भी ला दो वो भी ला दो पैसों की ये होली है जो भी ला दो कम पड़ेगा आसमां से बड़ी झोली है नारा नारा ना ये खड़ा वो खड़ा लाओ रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा ये खड़ा वो खड़ा लाओ रोकड़ा है मेरा आज और कल हाथ में एक हाथ हो ये चाहे दिल हर पल अनकही बातों का अनकहा रंग चढ़ जाता है सिर्फ अपना ही समझने का चस्का लग जाता है ये भी ला दो वो भी ला दो